fali fuli be nyaagyo be e fuli fuli de nyaagyo ba soodu inna nyaagyo ba soodu baba fuli be rimbe e rimay be pullo funa pullo fuli fuli da duna goto minadina o hande fuli be Amin ya Allah fulu be futa jaya ya fulu be futa toro fulu be gari ya